أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Gâşiye suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Mekke'de nazil olan surelerdendir. Sevgili Peygamberimize soruyor Rabbim. Hel etâke hadîsul gâşiye? Gâşiyenin haberi sana geldi mi? Şimdi Kur'an'ı biz okuyoruz. Sana kelimesini biz kendimize alalım ve okuyoruz. Hel etâke hadîsul gâşiye? Gâşiyenin haberi sana geldi mi? Geldi. Kur'an'la geldi. Devam edecek şimdi. Onun ne olduğunu, gâşiyenin ne olduğunu. Gâşiye eski dilde kullanırdık biz bu kelimeyi de Osmanlıca olarak. İşte şöyle bir olay içerisinde ben gaş yoldum kelimesi kullanılır. Gaşiye örten şey manasına geliyor. Her şeyi örten, kapatan. Mesela Bakara'nın baş tarafında gözün perdesi içinde gışare kelimesini kullanmıştı Rabbim, aynı kökten. Göze perde inmişse, ona da gışare, gönül gözü perdelenmişse, onu da örttüğünden dolayı, gönlümüzü kapattığından, her şeyi karamsar görmeye başladığımızdan dolayı o perdeye de gışare kelimesini kullanmış Rabbimiz. Gâşiyenin haberi, yani her şeyi örten bir şey gelecek, onun haberi sana geldi mi? Şimdi haberi veriyor Rabbim. Vücuhun yevme idin haşia. O gün öyle yüzler vardır ki onlar ürpermişlerdir. Korkudan tir tir titremişler ve yüzler aşağı doğru zilletle eğilmiştir. Amiletün nasibe. Çalışmaktan yorulmuş bedenler. Tasla naran hamiye. O kızdırılmış ateşe girer diyor, yaslanır diyor Allah Celle Celaluhu. Yorgun bedenler, yere doğru eğilmiş yüzler cehenneme doğru yaslanırlar, atılırlar. Herkesi kuşatacak gâşiye. Mesela bir başka ayet-i kerimede اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ Güneş dürülü verdiğinde ve izen nucumun kederat yıldızlar dökülü verdiğinde diyor. Yeryüzü ve dağlar atılı verdiğinde toz haline geri verdiğinde diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kıyamet günü geldiğinde her şeyi içine alır. Müminler mutlu bir şekilde ecelleri gelir onlara, ölürler. Ama kafirler oradan oraya, oradan oraya yıldızlar bir taraftan dökülürken altındaki kıymetli bağları, bahçeleri ve villaları ayağının altından kayarken yani depremde bile nasıl feryat ettiğimizi gördük. Ki depremler mevziidir, belirli yerler için. Yeryüzünün tamamı yok oluyor. Yeterli değil. dünyadan milyonlarca defa büyük olan yıldızlar birbirine kuruyor, dökülüveriyor. Yörüngeden her şey çıkmış. Böyle bir ortamın olacağını ve mahşer yerine gelineceğini ve orada suçlular başları önde, tenler yorulmuş. Yorgunluk bir, mahşer yerinde durmanın yorgunluğu, iki, korkunun insanlara vermiş olduğu bir yorgunluk. O haldeyken cehenneme yanmış alevlerin içerisine atılır diyor Rabbimiz. Tabii ki ateşte yanan susar. Susayana su verilir. Tüsqa min aynin âliye. Bir kaynaktan sulanırlar. Ama nasıl bir kaynak? Kızgın kaynak. Yani suyun fokur fokur fokur kaynadığını düşünün. Yalnız bu dünyanın sıcaklık ayarı değil. Yani 100 derecede kaynar, 80 derecede kaynar diyoruz ya. O 100 derece değil, 1000 derece değil, milyon derece değil. Dünya derecelerinin çatladığı bir derece. Orada kaynatılmış sudan içirilirler. لَيْسَ لَهُمْ دَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيرٌ Yiyecek olarak da dikenli yiyecekler vardır. Başka bir şey yoktur. Bir başka ayet-i kerimede de zakkum inne şecerete zakkum taamul ethim der Rabbim. Zakkum ağacı ki bizim Akdeniz'i süsleyen değil o. Onu biliyoruz ya biz. Yaprağının zehir gibi olduğunu biliyoruz. Ona kıyas yaparak düşünün ama o değil. Cehennem vadisinde bitmiş bir zakkum günahkarların yiyeceği olacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Peki suyu içince susuzluğu geçer. O dikenli yiyecekleri içince boğazlar yırtılarak yiyor. Karnı doyar mı? La yusminu ve la yuni min cûr. Onu beslemez de doyurmaz da diyor Allah Celle Celaluhu. Yedikleri ve içtikleri cehennemliği beslemez ve doyurmaz da. Açlık devam ediyor. Açlık devam ettikçe zakkumdan ve dikenli yiyecekleri yemeye devam ediyor. Kaynar suları içmeye devam ediyor. Hocam burayı geçelim be. Geçelim. Peki geçelim. Kur'an'da geçiyor zaten. Vücuhun yevme idin na'ime. O gün bazı yüzlerde vardır ki Rabbimin nimetlerinden bol bol istifade ettikleri yüzlerinden belli. Yüzleri parlak. Yani bu dünyada bakımlı insanlarla bakımsız insanlar yüz hatlarından belli olur ya. Mahşer yerinde de öyle. Bakımlı yani cennet nimetlerinden yararlandırılmış insanların yüzleri de parlak olacaktır. Vücuhun yevmeidin nâzıra dat harfiyle. O gün bazı yüzler var ki pırıl pırıldır diyor. Burada da nimetin eseri olarak yüzleri parlaktır onların. Lisa'yihâ râdiye. Çalışmalarından razı olmuştur. Yani bu dünyada yaptıklarının karşılığını değil, Allah Celle Celaluhu kat katını vermiştir bana. 10 kat, 700 kat ve daha fazlasını vermiş ve Rabbinden razı olmuştur. Hani فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي ayet-i kerimenin baş tarafında رَاضِيَةً مَرْضِيَةً hem Rabbi ondan razı, hem de o Rabbinden razı. Rabbi ondan nasıl razı? Kulluk görevini yerine getirdim. Senden razıyım ben. Diye Rabbim razı oldu mu? Rabbimin verdiği nimetlerle o haydi haydi razı oluyor. O da çalışmasının karşılığından razıdır. Fî cennetin âliye. O çok yüksek cennetlerdedir. Tabii mekan olarak yüksek. Yükseklik bizde yalnız mekanın yüksekliği değil, değerin de yüksekliğidir. Yani bunun memur olarak bunun makamı bundan yüksektir dediğimizde, halbuki ikisi de aynı yerde oturuyorlar, karşı karşıya oturuyorlar ama makam itibariyle o gözle görülen değil, verilen rütbe itibariyle yüksektir anlamında kullanıyoruz. Cennetin bizzat kendi zati değeri yüksek. Bir de bulunduğu yer yüksek. Cehennem aşağıya doğru, cennet yukarıya doğru yükselerek dereceleri yükseliyor. Cehennemin de derekeleri aşağıya doğru alçalıyor. Böyle bir cennet de vardır diyor Rabbim. La tesma'u fiha lagiye. Orada hoşa gitmeyen sözler işitmezsin. Bu dünyada rahatsız olduğumuz sözler vardır değil mi? Yalandan rahatsız oluyoruz. İftiradan rahatsız oluyoruz. Kıybetten rahatsız oluyoruz. Gerçi kıybetten rahatsız olmayan, keyif alan insanlar da var ama müminin rahatsız olması gerekir. İnsanı rahatsız eden hiçbir sözü orada işitmeyeceksin diyor Allah Celle Celaluhu. Dikkat ederseniz, insanın mutluluğu dışarıdan gelen, insana mutluluk veren şeyler kulaktan gelir, gözden gelir, ağızdan gelir. Ağzınızda yedikleriniz ve içtikleriniz sizi mutlu eder. Tadıyla, ekşisiyle, acısıyla neyse, acıdan da zevk alıyoruz, tatlıdan da zevk alıyoruz ve bizim o tat denen şeyi göremiyoruz. Dilimiz tadı alıyor ama vücutumuzda bir rahatlama veya kasılma meydana getirir yediklerimiz, içtiklerimiz. Rabbim bunlara dikkatimizi çekiyor. Cennette de bunlar var. Yiyecekler var, içecekler var ve de görecekler var. Cenneti âliye, bir de kulakların duyacağı şeyler, rahatsız edici hiçbir söz o cennette sen duymayacaksın diyor Allah Celle Celaluhu. Peki bu dünyada böyle bir yeri bulmamız mümkün mü? O değil, mümkün değil. Tek başına dağ başında bir yere villa yapsanız her türlü ihtiyacınızı İnternet yoluyla getirtseniz ve insanlarla irtibatı kesseniz, daha önce bazı manastırlarda rahiplerin yaptığı gibi, ki dinin böyle bir şeyi tasvip de etmiyor, yasaklıyordu. Hatta Efendimiz, la rahbaniyete fil İslam, İslam'da ruhbanlık yoktur diyerek yasaklamıştı. Orada bile rahat edemezsiniz. Çünkü insanın ünsiyet, insan kelimesi zaten ünsiyet kelimesinden türetilmiş derler. Biz insanla beraber olursak bu dünyada rahat ederiz. İnsanla beraber cennette rahat ederiz. Onun için inne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn hüm ve ezvâcûn. Cennette de sevdiklerimizle beraber olacağımızı birkaç ayet-i kerimede Rabbim bize bildirir. Cenneti hak eden yakınlarımızla beraber olacağız. Onun için